الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان لا يتناد. بندرابي جلبي تدبي كان هنبي جلجل ركاكاب ونشل مناما سلمنا ويمب الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. E jero onu bir Usman Jamalik ba wana ka wana jallo wana kan e nam o mo yawr non siratul mustafa sallallahu alaihi wasallam siru urdo so inda mako jangtama mbiya sallallahu alaihi wasallam o yi borodo woni mo inna nani o inna wiyani sallallahu alaihi wasallam dun biye sallallahu alaihi wasallam kanko nela sallallahu alaihi wasallam o wi gore mun so wuri o yi son nguri son juri balde ha on nguri ma on ji lure kewde leñu lam lurde ndaysan sallallahu alaihi wasallam o mo wadja leñul mako ndaysan wad o wi ya rabbi ummati e allah leñul lam e allah jeni jam o wi so lure ndire non wala so lure de kewi ndewe sunnam sunnatul khulafa ar-rashidin sunna abu bakr sunna umar sunna uthman thumma ali e ben e reftube hen reftube hen o yi odo sunna non allah mako himmude ngati remo nyiji mon muydirde ngati mo haati da tiida nantude hen koy e cegineji e koyde e juude o indentude koy yigede kewnaade e diina de san o mo wonde san o mo waajo liñol makko ni yurmini en yurmini de san yurmini o mo wadja hore makko mo wadja liñol makko o faddi laabi tata de makko mayde o yi assala njulu njulu tuperde bi mun o yi alhud nasara en e yahuden be jitti ganyaji annabaabe mabbe be baddum jamaaji e allah anyeram horowon wasan dewere nditan omo wajo leñol makko omo ndara yaltude aduna bi antu ummi sallallahu alaihi wasallam o indentude gede kewnaade fof kala ko kewna e ko bida to abu daud o yi kala bida ko majjere bandiraabe sel i majjudo non yettata ko damal aljanna welina no riyana be ngartan e nan lawol budi hen rabbide fof ko lawol pocingol ndesan o wi sallallahu alaihi wasallam o wi jamanu ma ar nantiɗo e diina ndeysan omo nantina haatiide haatiide o way kono capanɗe joyi sahaabi cahodinɗo capanɗe joyi sahaabi cahodinɗo goto nantiɗo e diina nelaaɗo e sunna nelaaɗo e jamanu fitan o kanko ɓuri ɓeeɗo capanɗe joyi sahaabi la ilaha illallah muhammadu rasulullah e riwaya goɗɗo oyi nantiɗo e diina on ɗon jamanu o way kono nantiɗo o way kono omo nante e ƴulmere jeygol albani wi en sel hadis abdillahi ibnu masud mbiya sallallahu alayhi wa sallam e nam wat kanko nela sallallahu alayhi wa sallam o wi dewal allah e waktu fitnaji waktu warngo waktu hare waktu fijirde waktu télévision waktu film waktu ñu bondi waktu sangara waktu musique waktu gede bonde way kono perdo ene faytu makko ni mbiye sallallahu alayhi wasallam ñu ngare peren do allah wofate payen do ngaduda allah woftake don do diine sunna nela sallallahu alayhi wasallam applique mbaden sunna ñaabuden allah yo jaban en mbaden ikhlas bandirabe sehilabe e nam kanko sallallahu alayhi wasallam o wi hade darnge darade oy fitnaaji bay kono jammani nibbere ni nibbere saari opera galle opera wuro opera arkille opera tillisa naatay galleji fof lewlo wal ko non wayi oy neddo fina ene wonno juldo hade kiire taw wonti kefero neddo hiira o wonno juldo hade werte taw wonti kefero o yeeya diine makko sabu aduna la ilaha illallah muhammadur rasulullah nyaabuden allah fitna nyaabuden allah nyiibal e diine biyan la ilaha illallah muhammadur rasulullah enam bamma ko cawndina la sallallahu alaihi wasallam abbas ibn abd المطلب ويا رسول الله جانغينا مونه بدا نياغرو دوم الله او يمو نياغو الله عافيه نياغو الله كسل نيال الددل نياغو الله عافيه او يجودي مي ها جوتي غارتو مي نلا بيم يا رسول الله جانغينا مونه نون مي نانتو بدا نياغرو دوم الله او يا بابام تشونديدو يا عباس يا ام رسول الله صلى الله عليه وسلم او نياغو الله عافيه ادنا الى اخر غاري نياغو الله عافية أدنى الأكر بيا اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة كم بس بابيس مونف نياكو أدواو اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة إي الله حكم أفو عافية يافوي عافية أدنى الأكر أي نام أدنى الأكر أي نام نلا صلى الله عليه وسلم أموني ولد waji ko rahaba o fiya sile mec o mo habe haw barmi sahabaɓe gaare nelan mbi ya rasulullah, oɗo gorko de hande ko jambaro, oɗo hande ala fo mo fiyani gawal, ala mo fiyani silam, ala mo fiyani lañal. Neɗa adi ko jeygol o fayi. Ɓe mbi oɗo haɓama no fewi saabi Allah, o wi ko jeygol o fayi ha won laabi tati. Waji o yeehi lawol mum o rumtiɓe. Gore sahabaɓe oɗo mi rewata mum mi ƴewhol alhaali makko, oɗo ne haɓama hande nan ɗo ala fo ko waɗani. O rewe waji o ha waji o woɗɗoy ƴetti silam mum junni silama ka wi ko mbatta ko woni. Woy mbeɗa warta oy ko woni, oy min mi haɓaka saabu la ilaha illallah. Kala an ko mbeɗa yoftono leñolam, mbeɗa yoftono jinnaɓam, mbeɗa yoftono banda men wona saabu la ilaha illallah. O ƴetti silama o junni o warti la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Waji o arte nelan o wi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah wala ashhadu annaka rasulullah. Ka nelaɗo tigui tigui tigui o warti caggal nde o haɓa nde ko yahanno ko fo wona saabu Allah. Ñaɓaɗen Allah afwal afiya, afwal afiya kala keɗen mbaɗaɗen saabi Allah wona e sunna. On ciftori tan événement ji kewnoɗo murtani wona julɓe tampi tampi tampi tampi tampi ndisan. Waji gon o oppi diine o natti wonde juulo o wonti kefeero o yol sababu julɓe ene mbaɗe ni enen ken julɓe en mbaɗamani. Ɗum ɗo woni fitna. Sahabaɓe piyama, sahabaɓe mbarama, nelaɗo fiyama, nelaɗo ƴettama, nelaɗo ala fo ko yam. Bani Israil en e beete goto capanɗe jeetata annabi wara sa wiyama sa fiyama nelaɗo fiyama nela piyama. Yahya ibn Zakaria warama, annabaɓe mbarama. Ñande Uhud capanɗe jeeɗiɗi sahaabi warama. Hori min a min Allah, hori min fitna en heptoma, en hepto neɗɗo fo bandiraɓe. Ɗum woni fitna ñagoɗen Allah afol afi. Sen ciftati Ammar ibn Yasir yum makko e bam makko mbara yeeso makko. Soumaye Abu Jahl fi ɗum gawal e hakkunde koyɗe bam makko ɗeɗɗa ha maayi. O wiyanno ahad ahad haw natti wiide ahad ahad kanko e Bilal. Ko ɓe ɗaɓɓe makko yo yeddu nelaɗ yo ñingdino o waɗi ɗum. O ari nela ɗon woya omo woya omo woya nelaɗo kuri Ammar. O wi mi haalnima koɓe jiɗno ko mi wiima mi wi diina ma. O wi ɓerde ma to tawɗa, o wi ɓerde mne selli mbeɗe gonɗin imanagal. O soɓe garti haal ɗum. Ɗum ɗo woni fitna bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Eynam debbo gor sudannaji omo haala. O wi kamɓe sugaɓe rewɓe ɓeɓe kaɓata ɓe walla haɓoreɓe ɓe ƴetti ɓe mbaɗiɓe ko boni e yeeso jinna maɓɓe. Ɓe mbaɗa violé koye farais kala ɗum. Ɓe mbaɗa violé e yeeso jinna maɓɓe gorko. Jinnaɗo gorko o caggal ɗum warti warti warti. Ñamɓoɗen Allah afiya afiya. Fitnaji bandiraɓe sehilaɓe woro yo Allah dandu en e fitnaji. Ɗum woni Allah yo watta ko fitna tan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa. Ndentoɗe fitna koyi wona toñƴo o, ko toñƴe e gonnuɗo on toñaɗo o wallan ɗum. Ɗum waɗi sen gone wuro hay goto yamirta moƴƴere hatta bonande delliya waɗe siggel waɗe baal waɗe bar waɗe gueɗe pankere mbaɗe sen mbajaki almuɓi so mbajaki. Fitna ara, fitna so ari ko galle ceerno fuɗɗorte. Hendu ara, papete gara, gaño wurte ma, guese cooya, toɓo toɓa, kuɓe jana. Ɗum woni waame galleji nahra, sakkeji nahra, gawri bona, guese bona, baali maaya, ko noon wayi. Allah yo ma kana bolihlikal qura bi dhulmi ahla muslihun. Allah wi o leptata wuro taw wajotoɓe nan ɗon. Allah yuwaltakum minkum umma yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanha'u 'anil munkar. Yo won yimɓe nan ɗon ene jamira moƴƴere eɓe kaɗa bonen. Sen mbaɗani Allah wurta men gaño, sen ñaagui mamamu o rokkata en. Nde waɗa nde en jingganani Allah. Sen mbaɗama darge daro bandiraɓe sehilaɓe eynam. En mbino e darsu men ndeysan nelaɗo nan makka omon jalkite duuɓi sappo e tan omon jalkite subaka kikiɗe. Ndeysan ɓeɗo piyama ɓeɗo maayi hol sababu ɓe piimo, hol sababu ɓe ƴettimamo. O wi ɓe kuli e Allah goppe fijirde, goppe zina, goppe guyka, jukke enɗam. Ɗum ɗo ɗeɓe mbiya la ilaha illallah ɗon. Ɓe mbi oɗo yamirta ko moƴƴere haɗata ko bana jaltinemo wuro ndeysan. Nde o tampine sallah sallam oye sahabaɓe on tampi, jawdi mon tampi, ɓisguji mon tampi, jinnaɓe mon tampi, goppe makka pere, jeehe habasha, jeehe éthiopie, lamɗo nan toon ndeysan. Hay goto toñataki ndeysan, hay goto toñataki ɗo woni ɗo ndeysan. Goppe guese mon, goppe galleji mon, goppe baali mon, goppe jinnaɓe mon, goppe ɓiɓɓe mon, peron dandon diine mon. Gare namɗen kayɓe eɗen danda diine maɓɓe, wolen danda diine maɓɓe la ilaha illallah. Nelaɗo yurmini oye sahabaɓe i ala ko mbawanmi onde. Teji nelaɗo yamiraka kañum yo ferro o wawa oppude makka ummal qura ndeysan. Eynam perdo woni perdo ko Allah harmin do hado music pera music pera nyore pera nyamde riba pera pera pera kalu ganda ko Allah yida dum pera paya e ko Allah yidde san be payi Ethiopie an gondo France an gondo Etats-Unis juldo ado woni leydi heferbe horo jamfo horo triandu li woni labdo won nundudo won pewdo ha gona example anka ambassadeur julbe do gonda do ambassadeur julbe an do gonda do won waji gor kalandu bede gongin ko hali ko e leydi Afrique de mi halta leydi ndi o julbe nan to gondo ton o gore hefer be dindo leydi ara e julbe wi yembe didi tubde kum jiddina dina be wi dum yo addu jawti wala yo addu balu wala yo addu kalis la hawla wala quwwata illa billah dum do woni triandute ko dum do woni bone ambassador juldo bondo woni odo en ciagal dum be jehi Egypte be jangoy be jehi Arab Saudite be jangoy be garte be jiggandal be ganni deke ko be funtertonobe ko be jamfaabe an gondo europo an gondo gabo an gondo bawda wonde fof won ambassador julbe ndeysan mbasa triandude e nam sabudine nelade lata hun man khanak hor jamfu hay jamfi do ndeysan e nam sahaba be ndeysan be bi rabbuna allah ko allah woni jomam ala de rasul allah la ilaha illa muhammadu sallallahu alaihi wasallam bi bi ngoppe ngodo wuro ngoppe wuro ngo jaltine be wuro ngo e be jamir mojjere e be kadal bonen hol ko badanno be bi ko shirku min gonno ko sangara min gonno ko fijirdo mo wonda goreme so dañi bidde debbo ubba dum ene wure hada danji mum gacce e min tajono en dam min kaba sabu geloba dubbi chapanne e min kaba e min barondire ha o do dina ari jaltine min e nibbere addi min e leral woni al mustafa sallallahu alaihi wasallam makana bi ala be do yamiro mojjere be hado bonen jaltine be wuro bande rabbi sahilab la ilaha illa allah muhammadur rasulullah inam nela sallallahu alaihi wasallam de sa umusuni o ngopendi do leete paye e chopinde san lamdo gondo tono hay goto tonyraka do wondo de san ha allah adda afia ha allah adda makhraj njalton de san ha allah yamira mojjer de san so allah jabi ma on gartu innal ladhi farada alayka alquran la raduk ila ma'ad de san ne juddum biya yo njaltu goppe galleji mun goppe bibbe mum goppe rewun goppe jinnamul be biyan ya rasulullah fada min yew ko united nation hal ko rfi hal ko dotti weli hal ko bbc hali hen min micco holko wod wotwi holko kent wi c'est à dire parce que je veux réfléchir I will think na khalatat de talal be biyan dedet be biyan non be bi ko min nani min doftima be ndumtaaki ciagal warbe sappo desan en jahen Ousmane Tokaram oppi galle mum o nawri ndeysan jumsul makku ruqiya bint al mustafa sallallahu alayhi wasallam ndeysan be min nani min doftima ndeysan saad ibn abi waqas yumma ko yum an saad o do dine sa oppan dum ma lab mami war hora mami warto mi jodo e nange ha so mi mayi yimbe fo batta wiide be nyinguruma dum ko an warno yumma yumma ko jodo e nange salif senchad salif wolwete morade hankadi bamdi nanga tampi tampi tampi tampi tampi ha wati nyamminede ha wati forze nyamde o wi yumma ko saad are yumma o inen mi halama o wi sada jogi teme der fitanu fitanu maya fitanu maya fitanu maya ha pital ma def gas dum watta kan oppude o do dine saidi nyama saidi ngoppa rumma ko ruti woni nyamde bandiraabe sehilab ni san be ngoppi makkatal mukarram ummal qura shekite mum peyi a oppi gese a oppi wala a oppi jiri a oppi dene a oppi furum chakut nanguda dado Allah lumtina mako buri dum kala ko goppirda sabi Allah a oppi grand place sabu sunna nelan a oppi grand place sabu dine Allah bede watir jomirado mojjo o mo lumtina ko buri dum sa oppi musique danya Quran sa ndati oppi ñore danya zikrullah sa oppi chumci bondi danya murade sa oppi gede kala ko goppuda sabi Allah Allah lumtina melam Allah tan andi dum waji ko o yi wallahi jom aduna so be gandina welam mo gondo no aljana mo min gondo be kadar ko silemeji be kabayen welam woni ko subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nisan chadan nelado yamira yo finnin dine dubi didi hankali ko nden be pirin nisan warbe sappo na zubair nan hen usman nan hen zubair ibn awwam nisan den dum nela sallallahu alaihi wasallam bi safiya bint abdul muttalib bin rabi sel kanko idi sudda silama e dine kanko woni jom galle asma bint abubakar kanko bi ko idi jibineda asma jibini madina ba yahudin bi e nelade em gari be ko hira be jibinta asma jibini abdullah ibn zubair o do jambar o do tiddo o do kabaredo so mo juulo juulo baaji goto min kalde bi mom abdullah ibn zubair wadi o yihol bam makko ni bi mi zubair o yihol yum makko bi mi asma o yihol tanik bi mi abubakar o yoko ni fori wadi ah yum mojje baba mojje bingel bonata ndeysan neda salsal hombi hombi woni yaltinde jiyam e banduma jiyam dam sallani neladum ya rufoy dum o suudi o yari ƴiƴam ɗam oɗo riwaya mi wona mi alamu mi siftoran deftere nde winda ko mbe siftora oɗo gessa nela ɗum hoto mbaɗa ƴiƴam ɗam omi yari o yi woyla ko finnas wallinas fi o yimɓe mborama e ma a borama yimɓe ndeysan ko tinɗo o yari ƴiƴam nelaɗo jeɗo ƴiƴam nelaɗo manat jeygol o natta jeygol bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah muhammadou rasulallah bammakko ndeysan zoubayra ibnu awwam uppi wono uppi makka teydan koye galle mawɗo o jeeya saabu ko tanum abdoulmoutalib yummakko to cote yummakko bandiraɓe sehilaɓe ndeysan kanko ndes asma date nitakayn tanum abou ɓey aboubacry woro wallahi wallah ƴiƴam rendiɗo en nelaɗo o ƴetti yummen Hafsa ko ɓi Oumar yummen Aicha ko ɓi Aboubacry Fatima ko Ali resi ɗum ɓeɗo ɓeɗo moƴƴuɓe ɓeɗo renduɓe ndendi hunde foof ɓe ndendi ƴiƴam ɓe dari eɓe kaɓo saabu la ilaha illallah Muhammadou rasulullah ndesan ɓe jaltini tan ɓe payi e coppi ɓe ƴetti laaɗe ɓe ƴetti jeeri ɓe ƴetti gueloɗi haaɓe danda dina mabɓe papis mo neuf ɓe namdoma kalɗo gonɗa namdo hoorema diine ma ko ɗon ɓuuri sellude walla wona ɓuurani sellude tawi diine ma ɗon ɓuuri sellude ɗum ɗon moƴƴi taw diine ma sellani toppite diine ma dandu diine ma ko haala ɗo koko fewi hen ko tawfik Allah ko fewani ko min cheytan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun al mursalin alhamdulillahi bil alamin.